Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatı'ndan Mektubat isimli kitabından ikinci mektubu okuyoruz. Bu mektubunda Üstad, bir hizmet insanının insanları irşatla vazifeli, kendini bu konuda sorumlu hisseden her insanın dikkat etmesi gereken bir konuyu bizlere anlatıyor ve bizim dikkatimizi çekiyor. Bismihi sübhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. O mezkur ve malum talebesinin hediyesine karşı verilen cevaptan bir parçadır. Üçüncüsü, bana bir hediye gönderdin. Bu hediyenle başkasından bir şey kabul etmemek gibi benim gayet önemli bir prensibimi bozmak istiyorsun. Ben demiyorum ki kardeşim ve biraderzadem olan Abdülmecid ve Abdurrahman'dan kabul etmediğim gibi senden de kabul etmem. Çünkü sen bana onlardan daha ileri ve ruhuma daha yakınsın. Herkesin hediyesi reddedilse seninki bir defaya mahsus olmak üzere reddedilmez. Fakat bu münasebetle o prensibimin sırrını söyleyeceğim. Şöyle ki, yani insanlardan neden bir şey kabul etmiyor, neden hediye bile kabul etmiyor ki hediyeleşmek, bütün dünyada ve bütün dünya tarihinde, efendim, hem makul hem meşru bir güzel olaydır. Üstad bundan bile neden çekiniyor? Şöyle ki diye açıklıyor bunu. Eski Said, hiç kimsenin minneti altında kalmak istemez ve kimseden bir hediye almazdı, kabul etmezdi. Minnet altına girmektense ölümü tercih ederdi. Hayatında çok zahmet ve meşakkat çektiği halde bu kuralını bozmadı. Evet değerli kardeşlerim, üstadımız hayatını eski Said ve yeni Said olarak ikiye ayırmış. Bir insanın ömründe aslında üstadımızın bu kadar net çizgilerle belirlediği gibi, eski Said, yeni Said dediği gibi, hiç değilse ikiye bölünmüş bir yenilenme süreci olması lazımdır. Yani bir insan bir ömürde birkaç defa yenilenebilir ve yenilenmelidir. Bu keskin ölçülerle de olsa, efendim, yumuşak geçişlerle de olsa mutlaka gerçekleşmelidir. Hiç değişmedim diyenler aslında iyi bir şey yapmıyorlar. Eski Said, hiç kimsenin minneti altında kalmak istemez ve kimseden bir hediye almazdı dedi. Minnet altına girmektense ölümü tercih ederdi. Hayatında çok zahmet ve meşakkat çektiği halde bu kuralını bozmadı. Eski Said'in bu biçare kardeşine, yani yeni Said'e, irsiyet yoluyla kalan şu özelliği, yani aynı prensibimi yeni Said olarak da devam ettiriyorum diyor. Kendini zühde zorlamak veya suni bir istina değildir. Yani insanlara karşı size ihtiyacım yok, sizden hiçbir şeyi almam tarzında bir istina değil veya kendini Allah'tan başka hiç kimseyle bir alışverişim olmaz tarzında bir zühde zorlama, o yoldaki, efendim, bir aşırılık değildir. Minnetsiz ve borçsuz yaşama kararımın önemli, çok ciddi sebepleri var. Evet, birincisi, ehli dalalet bu zamanda özellikle. Bu zamanda, Cumhuriyet döneminin ilk yıllarından tutun, epey bir devam etmiştir bu durum. Ehli dalalet kimseler, alimleri, İlimlerini parayla satıyor, geçimlerini halkın üzerinden sağlıyorlar, ilmi de dini de geçim vasıtası yapmışlar diye suçluyorlar. alimlere insafsızca hücum ediyorlar. Bir kere başta bunları fiilen yalanlamak lazımdır. Yani kimsenin üzerinden geçinmediğini, ilmi parayla, irşadı para karşılığında yapmadığını göstermek, fiilen göstermek lazım. Kimseden hediye bile kabul etmeyerek. Bu çok önemli. İkincisi, birinciye çok yakın, hakkı hakikati anlatma vazifemizde peygamberlere uymak, onlar gibi hareket etmek mecburiyetindeyiz. Peygamberlerin vazifesi insanlığı irşat. İrşat vazifesinde onlar pek çok şeye sabrettiler. Sabır onların çok önemli hasleti. Hayatında, herkesin hayatında sabır olacak her noktada. Ama peygamberlerin çok önemli bir sıfatları da, özellikleri de, insanlardan vazifelerine karşı hiçbir iyilik beklemediler. Hiçbir ücret istemediler. Eğer en küçük bir talepleri olsaydı, o zaman sen bu peygamberlik vazifesini kendin için yapıyorsun, menfaatin için yapıyorsun. Allah'a inandığın için değil. Senin davan hak olmayabilir derlerdi. Şüpheye düşerlerdi. Ama peygamberler daima in ecriye illa alallah, in ecriye illa alallah. Bizim ücretimiz, bizim mükafatımız her ne ise Allah'tandır, Allah'tan bekleriz. İnsanlardan bir beklentimiz yok diye sürekli bunu ifade etmişlerdir. İnsanlar, peygamberlerin bir menfaat karşılığında bir iş yaptığını zannetmesinler diye. Evet, biz sizden bir ücret istemiyor, bir menfaat beklemiyoruz diyerek insanlardan istina göstermişler. Yani insanlara karşı ihtiyaçsız davranmışlar. Pervasız, menfaat konusunda gayet temiz, nezih, ilgisiz. Sure-i Yasin'de "İttebi'u men la yes'elukum ecran ve hum muhtedun" cümlesi, yani peygamberlere inanmamakta ısrar eden kafir bir kavme, onların içlerinden birisi, "Neden bu peygamberlere tabi olmuyorsunuz ki? Onlar sizden bir menfaat istemiyorlar. Onlar sizin Allah ile aranızı düzeltmek istiyorlar. Sizi doğru yola çağırıyorlar. Başka bir gayeleri, başka bir menfaatleri, bir şeyleri yok. Ve hum muhtedun. Onlar zaten inandıkları bir davayı kendi hayatlarında tatbik ediyor, yaşıyor. Sizi de ona çağırıyorlar. Bu cümle meselemiz hakkında çok manidardır. Yani demek ki böyle bir zamanda özellikle imana, Kur'an'a hizmet eden insanların irşadı konusunda gayretli olan, gayret gösteren her fert, peygamber değiliz, peygamber olacak yok ama bu peygamberlik vazifesinde bu vazifeyi omzuna almış her fert, ben ücretimi Allah'tan isterim, bir menfaat için çalışmıyorum mesajını insanlara vermelidir. Üçüncüsü, birinci sözde beyan edildiği gibi, her iyiliği, yaptığın iyiliği Allah namına yapmalı. Allah namına vermeli, Allah namına almalı. Halbuki, insanların birçoğu gafildir. Kendi namına verir. Seni minnet altında bırakır, manen borçlandırır ya da alan gafildir, nimetin gerçek sahibi olan mün'im-i hakikiye, Allah'a ait olan şükrü, övgüyü, zahiri sebeplere verir, hata eder. Bakın, alan da uyanık, veren de uyanık olmalı. Veren Allah için vermeli, alan da Allah'tan geldiğini bilmeli. Vesilelere, vasıtalara teşekkür edebilir ama Allah'tan geldiğini bilip gerçek şükrü, övgüyü Allah'a yapmalıdır. Dördüncüsü, tevekkül, kanaat ve iktisat. Bakın üç kelime söyledi ki, üçü birbirinden güzel, üçü birbirinden kıymetli. Tevekkül, Allah'a dayanmak, Allah'a güvenmek, sırtını Allah'a dayayıp öyle yola çıkmak, bunu her an hissetmek. Kanaat, Allah'ın verdiğini yeterli bulmak, iyi bulmak, şükretmek ve iktisatlı davranmak, saçıp savurmamak, öyle bir hazine ve öyle bir servettir ki bunlar, hiçbir şey ile değişilmez. İnsanlardan hediye kabul ederek, o tükenmez hazineyi ve defineleri kapatmak istemem. İnsanlara dayanırsan Allah yerine, tevekkül ile gelen bereketi kapatırsın. Kanaat etmezsen, hırslanırsın, efendim, kanaatten gelen bereketi kaybedersin. Hırs ile insan bir takım yanlışlıklar yapar. İktisatlı davranmayan, yani saçıp savuran da, Allah'ın verdiği yetebilecek, belki birkaç aileye bile yetebilecek, efendim, bir serveti bir kişiye yetmez hale getirir. Onun için üstad diyor ki, bu tevekkülden, kanaatten, iktisattan hasıl olan bereketi, ilahi inayeti, insanlardan hediye kabul ederek, o tükenmez hazineyi ve defineleri kaybetmek, kapatmak istemem. Rezzak-ı Zülcelal'e, bütün mahlukatını rızıklarıyla besleyen Zülcelal Rabbime yüz binler şükrediyorum ki, küçüklüğümden beri beni minnet ve zillet altına girmeye mecbur etmemiş, mecbur bırakmamış. Onun keremine istinaden kalan ömrümü de öyle geçirmesini rahmetinden niyaz ediyorum. Yani insanlara el açmam. Tevekkül ettikten, kanaat ve iktisat ile hareket ettikten sonra ben insanlara el açmaya muhtaç, mecbur olmam inşallah diyor. Allah inayetiyle, lütfuyla efendim, hepimizi kendisi beslesin, lütfettiğine kanaat edelim, iktisatla yaşayalım. Çünkü iktisatsız yaşamanın sonu yok. Sonu yok. Evet, 1 milyar ile, yani bugünkü 1000 lira ile de geçinilebilir. Efendim, 2000 liran olursa çok olabilir, iyi bir gelir olabilir. Ama bunun aksine biraz israf edersen 2000 az gelir, 3000 yetmez, 4000 idare eder. Daha fazla israfa alışırsan, çor çocuk hepiniz israf ile yaşarsanız, 5 yetmez 10 lazım, 10 yetmez 15 lazım, böyle gider bu iş. İsrafçı adama, kanaatkâr olmayan insana hiçbir miktar para yetmez. Yeterli değildir. Beşincisi, 1-2 senedir yaşadığım olaylarda birçok emare ve tecrübe sebebiyle bende kesin kanaat hasıl oldu ki, halktan bir şey almaya, özellikle de zenginlerin ve memurların hediyelerini kabul etmeye, etmeme Allah razı değil. Çünkü tecrübesi bu üstadın, çünkü bazıları bana dokunuyor. Yani birisi bir yemek getiriyor, bir şey, bir miktar bir şey hediye ediyor. Bakıyorum bana dokunuyor. Belki dokunduruluyor. Yedirilmiyor. Bazen bana zararlı bir surete çevriliyor. Demek ki başkalarından bir şey almaya, kabul etmeye benim için izin yok. Evet, böyle yaşama üstad için bir emir ve herkesin aldığı, alabildiği bir hediyeyi almak ona nehyedilmiş. Ama bu nehi, bu yasak, dokunmak, zararlı olmak şeklinde kendini gösteriyor. Hem ben de biraz insanlardan kaçış var. Herkesi her vakit yanıma kabul edemiyorum. Halktan hediye kabul edersem, onların hatırını sayıp istemediğim bir vakit veya her vakitte onları kabul etmeye mecbur olurum. Bu da hoşuma gitmiyor. Hem insanlara karşı içimden gelmeyen bazı davranışlar göstermekten ve onlara boyun bükmekten, beni kurtaran bir parça kuru ekmek yemek ve yüz yamalı bir elbise giymek bana daha hoş geliyor. Evet, istemediği insanlara tebessüm etme, onları kabul etme mecburiyeti daha ağır geliyor. Belli bir vazifesi olan ve vazifesinin dışındaki her şeye soğuk bakan, menfaat bile olsa dönüp bakmayan bir insanın, efendim, hizmetle ilgisi olmayan insanlara mümaşaat etmesi de zordur. Onları gönüllemesi de zor gelir. Ama hizmet insanını da her zaman o sevinçle, memnuniyetle bağrına basar. Onun işi çok, vakti yoktur. Başkasından gelecek en güzel baklavayı yemek, en kaliteli elbiseyi giymek ve fakat onların hatırını saymaya mecbur olmak bana nahoş geliyor, tatsız geliyor, sevimsiz geliyor. Altıncısı ve istina sebebinin en mühimi, mezhebimizce en muteber olan İbni Hacer diyor ki, salahet niyetiyle sana verilen bir şeyi salih olmazsan kabul etmek haramdır. İşte bu zamanın insanları hırs ve tamah yüzünden küçük bir hediyesini pek pahalı satıyorlar. Benim gibi günahkar bir biçareyi salih veya veli tasavvur ederek sonra bir ekmek veriyorlar. Eğer haşa ben kendimi salih bilsem, o salih diye verdiğine göre, veli diye verdiğine göre, benim diyor kendimin salih veli olduğunu bilmem lazım. Ben kendimi salih bilsem, o alameti gururdur. Gurur alametidir. Gurur belirtisidir. Salahetin yokluğuna delildir. O zaman salih değilsin, o hediyeyi alamazsın. Senin hakkın değil diyor. Eğer kendimi salih bilmezsem, o malı kabul etmek caiz değildir. Bakın ne kadar güzel bir mantık ile dedi ki, kendimi salih bilsem, salih değilimdir. Çünkü gurur var. Kendimi salih bilmezsem, o zaman o adamın verdiği malı kabul edemem, çünkü salihe verdi o, vermek istiyor. Demek ki değerli kardeşlerim, bir hediye verirken bir insana evliya diye vermeyin. Büyük insan diye, büyük alim diye, şöyle hizmet ediyor diye, gece gündüz ibadet ediyordur bu adam diye vermeyin. Bu hediyeyi pahalı satmaktır. Evet, bu da bir hırstır. Böyle yapmak da bir hırstır. Neden küçücük bir hediyeyi kolayca, basit bir yol ile mümin kardeşine vermeyesin ki? Yani, benim bir küçük hatıram zatınızda bulunsun, sizde bulunsun. Benim küçük bir hediyemi kabul buyurun. Belki sizin bir küçük ihtiyacınızı da karşılamış olur diye neden vermeyelim ki? İlla üç kuruşluk hediyeyi evliyaya verecek. Bu olmaz. Burada bir efendim hırs var, tamah var. Hem ahiret için yapılan amellere karşılık sadaka ve hediye almak, ahiretin baki meyvelerini dünyada fani bir şekilde yemek demektir. Evet, ahiretin meyvesini, ahirette yiyeceğimiz meyveyi dünyada yemeyelim diyor üstad. Ben hizmetimi ahirette Cenab-ı Hak ücret verecek diye, verir diye yapıyorum. Hatta sırf rızası için yapıyorum. O razı olsun diye. Şahlara, padişahlara bir hediye yaparsın artık, bunun karşılığını verirsin denmez. O zaten kendine yakışanı yapar. Sen sadece onu razı etmeye bak. El-Vâkî, Hüvel-Vâkî, Said Nursi. Bâkî olan Allah'tır. Biz fani kullarız. Ancak Cenab-ı Hakk'ın bize beka vermesiyle, bizi ebedi alemde bâkî, ebedi yaşatmasıyla, biz de onun bekasından, efendim, bir hisse, bir lütuf alırız, lütfa mazhar oluruz. Değerli kardeşlerim, dersimize burada kısa bir ara veriyorum. Az sonra yine Üstad Bediüzzaman'ın Kastamonu mektuplarından okuyarak sohbetimize devam edeceğiz. Değerli dinleyiciler, şimdi Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından, Kastamonu mektuplarından 123. mektubu okuyacağız. Ancak az önce okuduğumuz ikinci mektup üzerine kısa bir şey söylemek istiyorum. Bizim yolumuz, bizim tarikimiz, Kur'an'a hizmet, imana hizmet, insanlığa hizmet yoludur. Yani kendi maneviyatını, manevi zevklerini, lezzetlerini, kendi manevi yükselişini bile gaye edinmeyip, bütün insanlığın elinden tutmak, en az bir iman seviyesini onlara, herkese kazandırmak için gayret gösterme. Bu yol, veraset-i nübüvvet ve veraset-i risalettir. Yani Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin yücelerden yüce vazifesine varis olmaktır. İnsanları irşat. Bütün hayatını, bilgisini, düşüncelerini, yaşayış tarzını, prensiplerini, hayat tarzını, neyi varsa her şeyini bir hizmet insanı olarak tanzim etme, düzenleme ve hep hizmete göre hareket etme. Yapacağı hizmete göre hareket etme. Şimdi, İkinci mektupta, mektubatın ikinci mektubunu okuduk az önce. Orada üstadımız hediye bile kabul edemediğini söyledi ki, bu hizmet insanının efendim yapması gereken bir davranıştır. Sebeplerini söyledi. Hepsi hizmetle ilgilidir. Burada şunu arz etmek istiyorum. Tasavvufun bütün güzellikleri, bütün yüce makam ve mertebeleri, bütün özellikleri hizmet insanında mündemiştir. Hizmette, hizmetin düstur ve prensipleri içerisinde tasavvufun bütün tarzları vardır. Efendim, usulü bu hizmet içerisinde vardır. Mesela zühd ve takva. Tasavvufta bir prensip ise, bu hizmette daha önemli bir prensiptir. Dünyaya meyletmeden bu hizmet yapılabilir. Dünyaya meyleden hizmete vakit bulamadığı gibi, hizmet içerisinde dünyaya meyleden de dünyaya hizmete zarar verir. Onun için zahid olmak gerekir hizmet insanı. Fevkalade azami bir takva, azami bir zühd ile hareket etmek lazımdır. Ne paraya ne de efendim karşı cinse diyelim, karşı meyli olanlar hizmette sabit kadem olamazlar. Hizmette sabit kadem olabilmek, hizmet edebilmek için fedakarlık, hasbilik lazım. İşte bütün bunlar için lazım. Yoksa bu güzel hizmetin pek çok engelleri olur ve şeytanın engellerine takılır insan. Allah muhafaza etsin. Öyleyse demek ki hizmet insanı efendim gayet güzel yerinde bir tasavvuf insanıdır. Şimdi mektuplara geçiyoruz. Üstadımız şöyle diyor. Mübarek Ramazan'ın sadece Kadir gecesiyle müminlere 83 senelik manevi bir ömür kazandırması hikmetiyle ve Risale-i Nur'un şakirtlerindeki ihlas ve tesanüt ve hizmetlerindeki iş bölümü bereketiyle İnşallah Risale-i Nur talebelerinden biri, üçü, beşi, yirmisi, yüzü, belki de 1000 tanesi Kadir gecesini yakaladığı, Kadir gecesine rast gelip o geceyi değerlendirdiği zaman, o gecenin bereketiyle kazandığı bütün sevaplar bütün kardeşlerine eksiksiz yazılır ve böylece bütün nur talebeleri bu sevaplardan hizmet vesilesiyle hissedar olurlar. Neden bu hizmet içerisinde olanlara yazılır da başkasına yazılmaz? Çünkü onlar hizmette iş bölümü ile çalışırlar. Evet, bir elin diğer ele yardımcı olduğu gibi, bir gözün diğer gözün eksiğini tamamladığı gibi, her organın diğer organlara hizmet ettiği gibi, yardımcı olduğu gibi ve böylece esas maksada birbirlerini teşvik ederek esas maksada doğru yürüdükleri gibi ve bir fabrikanın çarkları birbirlerini esas maksada doğru teşvik ederek döndükleri gibi, bu hizmet içerisinde olanlar birbirlerinin eksiğini tamamlar ve hepsi birden gaye-i maksat olan rıza-i ilahiye doğru yürürler. Bundan dolayıdır ki bir vücut gibi vücuda giren gıda nasıl bütün organlara taksim edilir, her hücreye dağıtılırsa efendim bu hizmet içerisine giren her sevap da bütün hizmet insanlarına Allah'ın lütfu keremiyle, rahmetiyle eksiksiz dağıtılır. 124. mektupta da üstadımız hem sizi hem bizi hem Risale-i Nur dairesini ve özellikle Kahraman Tahiri'yi bu virdi azam-ı Kur'ani'nin bu tarzda zuhura gelmesiyle tebrik ediyoruz. Evet, Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde Kur'an'a ait bir kitabın basılması zor idi. Halkın böyle şeyler yapması, matbaaların böyle şeyler basması zordu. Yani o zamanlar aşırı bir baskı vardı. O öyle bir dönemde Kur'an ayetlerinden efendim teşkil edilmiş bir virt, bir dua mecmuasını Tahir ağabeyimiz, merhum Tahir ağabeyimiz ve Nur talebeleri tab etmişler matbaada. Bunun büyük bir başarı olduğunu üstadımız ifade ediyor. Ayrıca bu Risale-i Nur'un tabına da matbaada görülmemiş bir çığır açtı. İkincisi de Tahir ve Hafız Ali'ye ve arkadaşlarına kazandırdığı fevkalade bir sevap noktasıdır. Matbaayla çoğaltılmış bir kitap da olsa binlerce insan onu eline alıp okur ve o kitabı bastıran, dağıtan, yazan herkesten efendim sevap dağılır, okuyanlardan sevap gelir. Bismihi Sübhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. 125. mektup. Aziz kardeşlerim, Hafız Ali mektubunda İslam köyün ismi ve orada Risale-i Nur dairesindeki hafızlar hakkında güzel şeyler söylemiş. Bu sözler bize bayram şekeri gibi tatlı, hatta Kadir gecesinin nurları gibi aydınlık geldi. Işıklı geldi, ruhumuza hayat verdi. Katip Osman'ın mektubunda bahsettiği iki kerameti nuriye ve Hüsrev'in hem mektubu hem geleceğini haber vermesi, hem nur ve gül sahipleri ve mübareklerin ve medrese-i nuriye heyetlerinin ve masum çocukların ve ihtiyarların selam ve duaları bu Ramazan-ı Şerif'in her gününü bizim için bir bayram hükmüne getirdi. Bu Ramazan-ı Şerif'te bu müzeyyen, mükerrem Hizb-i Ekber-i Kur'ani birden bu çevredeki insanların eline geçti ve herkes onu okumaya başladı. Maddeten ve manen büyük hüsnü tesir yaptı, basımına sebep olanlara pek çok sevap kazandırmaya başladı. Zaten bazı ayetlerin her bir harfine Cenab-ı Hak 10 değil, belki 100, belki 500 sevap meyvesi veriyor. Bir Hizb-i Ekber'deki, bu Hizb-i Ekber'deki ayetlerin çoğu bu neviden olduğu için icaz noktasında da yüksek dereceleri var. 126. mektup. Aziz Sıddık kardeşlerim, bu Ramazan-ı Şerif'te efendim dış dünyaya bakmamak ve dünyayı unutmak benim için lazım olan bir şeydi. Buna muhtaçtım. Ama maalesef dünyaya ara sıra bakmaya bizi mecbur ediyorlar. Kim mecbur ediyor? Ehli dünya bazı yöneticiler Ramazan-ı Şerif'i de dinlemeyip bu mübarek aylarda da Müslümanları, inanan insanları taciz ediyorlar. Evlerinde huzursuz ediyorlar. Ve onları da dışarıya bakmaya mecbur ediyorlar. Halbuki Müslümanlar efendim duasıyla, ibadetiyle kendi halinde insanlardır. Bu bakmakta niyetimiz hizmet-i imaniye olduğundan o da bir nevi ibadet sayılır inşallah. Evet, size iliştikleri gibi bize de ayrı ayrı suretlerde, şekillerde taciz ettiklerini, rahatsız ettiklerini hissettiriyorlar. Evet, sizi rahatsız edeceğiz diyorlar. İnsan haklarını tanımayan zalimler. Fakat Cenab-ı Hakk'a şükür ki onların tecavüzleri, böyle hırsları aksülamel nevinden ters tepki yapıyor, Risale-i Nur'un fütuhatına gelişmesine yardım ediyor. Neden? Çünkü bu Müslüman millet masum ve mazlum insanlara şefkat besler, zalimleri sevmez. Mazlum insanların yanında olur, masum insanların yanında olur, kalben onların yanında olur. Ve bu da hizmetin, Risale-i Nur'un fütuhatına yardım ediyor. İslamiyetin, İslami duyguların gelişmesine yardım ediyor. İstanbul'da bir ihtiyar adam itiraz etmiş. Ama bu konuda Kahraman Nazif yazıyor ki o itiraz Risale-i Nur'un İstanbul'da fütühat yapmasına, açılım yapmasına, parlamasına vesile oldu. Bize karşı başka yönlerden gelen bu küçük hücumlar da öyle sonuç veriyor. Fakat şimdi bir çare bazı hocaları ve sofileri Risale-i Nur'a karşı bir çekinme, bir soğukluk vermek için onlara hiç hatıra gelmeyen bir vesile, bir sebep uydurmuşlar. Şöyle ki diyorlar, Said yanında başka kitapları bulundurmuyor. Demek onları beğenmiyor. Ve İmam-ı Gazali'yi de rahmetullahi aleyhi de beğenmiyor ki eserlerini yanına getirmiyor. İşte bu acip manasız sözlerle bir ortalığı bulandırmak istiyorlar. Bu nevi hileleri yapan perde altında ehli zındıkadır. Yani dine ve millete karşı düşman olan bir azınlık gruptur. Fakat saf dil hocaları ve bazı sofileri aldatıp vasıta vesile yapıyorlar. Buna karşı deriz ki haşa, yüz bin defa haşa, Risale-i Nur ve şakirtleri, Hüccetül İslam İmam-ı Gazali ve beni Hazreti Ali ile bağlayan yegane üstadımı beğenmemek değil, belki bütün kuvvetleriyle onları takip ettiği mesleği ehli dalaletin hücumundan kurtarmak ve muhafaza etmektir. Üstadın vazifesi değil onları beğenmemek, onların yolunu ehli dalaletin hücumundan kurtarmaya çalışıyor. Fakat onların zamanında bu dehşetli zındıka hücumu erkan-ı imaniyeyi sarsmıyordu. Eskiden bu kafirlerin hücumu. İmanın erkanına, beş esasa zarar vermiyordu. O muhakkik ve allame ve müçtehit zatların asırlarına göre münazara-i ilmiyede ve diniyede kullandıkları silahları hem geç elde edilir, hem bu zaman düşmanlarına birden galebe etmediğinden Risale-i Nur, Kur'an-ı Mucizül Beyan'dan hem çabuk, hem keskin, hem tam düşmanların başını dağıtacak silahları bulduğu için. Yani nedir bu silahlar? İman ve Allah'a imanı, ahirete imanı ispat eden esaslar. Evet, ispat. Akla yol açmak. Bizim başka silahlarla işimiz yok. Aklın ikna edilmesi, kalbin kazanılması ikna iledir, sevdirmek iledir. Bizim başka bir şeyle işimiz olmaz. Kur'an-ı Mucizül Beyan'dan efendim elde edilen bu usul, bu metot ile üstad başka bir şeye müracaat etmiyor. Başka zatların tezgahlarına müracaat etmiyor. Çünkü o eski zatların da mercileri, onlar kitaplarını nereden almışlar? Kur'an'dan almışlar. Kur'an'dan istifadeyle yazmışlar. Onların mercileri, menbaları, üstadları olan Kur'an, Risale-i Nur'a tam ve mükemmel bir üstad olmuştur. Ve hem vakit dar, hem bizler az olduğumuz için vakit bulamıyoruz ki o nurani eserlerin her birinden istifade edelim. Hem Risale-i Nur şakirtlerinin 100 katından daha çok insan dünyada o kitaplarla meşguldürler zaten. O vazifeleri yapıyorlar. Biz de o vazifeyi onlara bırakmalıyız, bırakmışız. Yoksa haşa ve kella, o kutsi üstadlarımızın mübarek eserlerini ruhu canımız kadar severiz. Fakat her birimizin bir kafası, bir eli, bir dili var. Karşımızda da binler mütecaviz insan var. Kanun, hukuk, adalet tanımayan, insan hakları tanımayan zalimler var çokça. Onun için vaktimiz dar. En son silah olan Kur'an'ın mitralyöz gibi, efendim, makinal tüfek gibi küfrü dağıtan Risale-i Nur bürhanlarını gördüğümüzden mecburiyetle ona sarılıp onunla iktifa ediyoruz diyor. Ve bunun bereketi de o zamanlarda görülmüştür, şimdi de görülmektedir. Pek çok insan bu yol ile imanını kurtarmıştır. Şimdi buradaki Risale-i Nur şakirtler namına Atıf'a binler teşekkür ve o hizmette onu tebrik ediyoruz ve onun kerametli kalemi, cazibedar esrarı tevafukiyenin yüzünü çevirip doğrudan doğruya Risale-i Nur'un neşrine sarılması bizi çok minnettar ve mesrur eyledi. Mektuplarınıza da ara sıra Sıddık Süleyman'ın eski zamanda hararetli, sadakati ve dindarlığı ve kuvvetli şakirtliği ile bahsi geçiyor. O zat ben ölünceye kadar onun sadakati ve selameti kalbini ve bana ve Risale-i Nur'a halisane hizmetini unutamıyorum demiş. Keşke bu mübarek zatlardan her birimiz böyle efendim unutulmayacak sözler işitsek. Onlara ve onların davasına unutulmayacak hizmetler yapabilsek. Şimdi zamanımızda dünyaya peygamber gelmeyecek ama çok kıymetli insanlar çok güzel hizmetler yapıyorlarsa, onlara sahip olmak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda yürümektir, Efendimiz'i razı etmektir, Cenab-ı Hakk'ı razı etmektir. Öyleyse bu fırsatı kaçırmamak gerekir. Allah tevfikini yar eylesin, amin. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Gelecek hafta yine aynı günde bir başka Risale-i Nur sohbetinde buluşmak üzere hoşça kalın. Ayrıca her gün saat 3'te Risale-i Nur sohbetlerini radyonuz Burç FM'den takip edebilirsiniz.